Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska to pro změnu bude o Windows 10. Určitě máte radost, určitě má radost Petr, protože Petr se rád baví o desítkách, dlaždicích a metru a tak vůbec. Tak já, že to sleduju, tak se mám o čem bavit. No, no jasně. A máme k tomu několik důvodů, protože Microsoft oznámil, kdy přijde ta dlouho očekávaná letní aktualizace, potom tam byly zase nějaký další skandály s nuceným upgradem na desítky a je tam prostě dalších takových jako pár novinek, který bychom dneska v podcastu chtěli shrnout a tak vůbec. Microsoft se blíží do finále, je to vidět na těch testovacích buildech, protože tak poslední dva týdny to je minimálně jeden nový build týdně pro počítače i pro mobily. A v tom minulém týdnu to už myslím byly dva buildy a vůbec bych se nedivil, kdyby to zase byly dva nebo tři buildy třeba v tomto týdnu. Jo, že ten seznam známých chyb, aspoň na těch počítačích, v tuhle chvíli už nemá žádný položky oficiálně. Takže je jasný, že když oni najdou nějakou chybu, tak oni to rychle opraví a pustí to zase mezi lidi, aby se otestovalo, jestli tam není něco dalšího. Jo, ale zbývá teda už jenom měsíc. Microsoft oznámil, že tato verze Windows 10, která má kódové označení Redstone, tak vyjde nikoli 29. července, jak jsme se domnívali. Aby to bylo na to roční výročí od vydání finálních desítek. Přesně tak, což by dávalo smysl, ale vyjde to nakonec 2. srpna, což je jenom o několik málo dní později a já si myslím, že je to politické rozhodnutí, ale o těch důvodech, proč to udělali, asi nemá cenu se bavit, protože to nevíme a spekulovat je úplně zbytečný. Spíš bychom se měli zaměřit na to důležitý. A počkej, a jaký podle tebe tam byly politický důvody, že to odložili o nějakých jako 4 dny? To, že to odložili o 4 dny, neznamená, že potřebují 4 dny na testování. Jo. To prostě znamená, já nevím, mě jediná věc, která napadá, je to, že nechtějí třeba, aby v médiích se mísily zprávy o tom, že končí ten upgrade bezplatný s tím, že teda mají novou verzi Windows. Jo. Možná chtějí, aby se to trochu oddělilo, ale zase na druhou stranu ty 4 dny jsou dost jako málo, bych řekl. Hmm. To se stejně bude mísit. No tohle právě podle mě vůbec nevychytali, že vydávají nový důležitý update a zároveň končí ta nabídka bezplatného upgradeu z těch 7 nebo 8 jedniček, a právě jako jsem čekal, že ten anniversary update nebo ta letní aktualizace je velká, takže vyjde právě ještě předtím, aby zase měli jako další lákadla pro to, aby lidi přecházeli. Já jsem si to teda upřímně myslel taky, trochu jsem v to doufal, protože jsou v mém okolí počítače, který jsem nechával na starších Windowsech právě s tím, že tam nainstaluju až ten anniversary update, ale nakonec teda musím nainstalovat ještě tenhle ten Threshold 2 vlastně, že, co máme teďka. Ale zase na druhou stranu, jako svět se nezboří, no, tak prostě nainstaluješ si jednu verzi Windows a hold smíříš se s tím, že za třeba měsíc nebo za dva budeš upgradeovat znova. Ale pak už se to samozřejmě ustálí, protože pak už to zase bude tak jednou za půl roku, za rok nějaký upgrade, takže. No, ty ještě víš něco k tomu nucenému upgradeu z těch starých systémů? Microsoft teďka upravil trošku ten dialog, už dává lidem možnost odmítnout upgrade. Doteďka to mohl člověk jenom odložit, nebo... Ty jsi to samozřejmě mohl odmítnout, jo, ale ta možnost tam byla tak extrémně pohřbená, že to i leckerý profík přehlédnul a hledal tam dost dlouho, no a samozřejmě běžný uživatel, který... Ale ono se to časem vracelo, ne? Ty jsi to odmítl, ale potom přišla zase nějaká přes Windows update nějaká aktualizace a zase se to aktivovalo, ne? Jako, hele, uživatel, nerozmyslel jsi to? Jako, že se to připomínalo, to myslím, že jo, jo, to se dělo. Ale úplně zásadní bylo to, když před pár týdny změnili dialog, protože oni ho fakt za ten rok změnili několikrát a za prvý tam nebylo viditelná možnost toho odmítnutí a za druhý se stala velmi zásadní věc, protože oni změnili chování toho tlačítka zavřít okno. Do té doby, když si zavřel okno, tak vždy u tohohle toho dialogu, tak platilo to, že vlastně tu nabídku nepotvrzuješ. Když to po té změně si vlastně jenom jakoby skryl do pozadí tu nabídku, ale s tím, že se počítalo s tím, že se bude upgradeovat. A to je dost zásadní, protože podle mě tadyhle na tom nachytali spoustu lidí, kteří nevěděli, co s tím. Jim zavřeli to okno, nechtěli to řešit a tím pádem ale vlastně potvrdili, že souhlasí s tím, že teda ten upgrade proběhne a ono to prostě během pár dní nebo týdnů skutečně proběhlo, jo, takže a to už teda teďka není. Teď už zase, když zavřeš okno, tak vůbec nic nepotvrzuješ, musíš opravdu kliknout na nějaký to tlačítko a upgradeovat nyní nebo později. No, kolem toho byla vlastně celý rok, bylo plno skandálů, Microsoft pořád říkal, že to vlastně nenutí upgrade, ale anebo že není možné, aby se to někomu spustilo automaticky. Ale zase jako nemůžeme brát asi zkušenosti uživatelů na internetu vážně, ale jako dokážu si představit, že tam prostě byly nějaký chyby a že se to opravdu někomu vynutilo. Jo. To za prvý, já ano, taky věřím tomu, že je možný, že to skutečně proběhlo omylem, že tam byla třeba nějaká technická chyba, to je možný. I když je to blbý, tak stane se to. Ale mě spíš vadí ten přístup toho vynucování přes ty dialogy. Protože, jak jsem říkal, ty dialogy se proměňovaly a v zásadě ty praktiky, které Microsoft používal, byly čím dál drsnější. A já jsem dokonce slyšel přirovnání, že to, co oni udělali, že už to bylo v podstatě sociální inženýrství, že prostě opravdu obelhávali lidi k tomu upgradeu. A já si to myslím, jako opravdu, jo, ty poslední dialogy klikneš na okno zavřít a vlastně tím potvrzuješ, že budeš upgradeovat. Nikde ti nevyskočí už žádný jiný potvrzení, prostě nevíš o tom. A rozumíš, po nějaký době ti počítač přejde na desítky. A blbý je to, že je to upgrade, jakkoliv je to vychytaný oproti upgradeům v minulých letech, že u starších Windowsů to se skoro nedělalo, tak teďka ty upgrade mají hodně vychytaný a hodně dobře fungují. Na druhou stranu může ti to něco rozbít, a ne, že ne. Takže zase, ta komunita kolem počítačů, když třeba lidi vědí, že na desítky nemůžou z nějakého důvodu přejít, nebo nechcou, protože jim ten systém není příjemný, tak asi vědí, jak si s tím poradit, že jsou nějaký nástroje, které dokážou ty upgrady zablokovat, takže už ti to pak neotravuje, používáš v klidu třeba Windows 7, ale zase na druhou stranu ten zbytek uživatelský základny, že ta největší část, ta se o takové věci nezajímá a neví. No a tam právě se dělo to, že si omylem upgradeovali počítače. A není to správně tohleto, ty lidi mají mít na výběr, samozřejmě, že mají mít na výběr. Jakkoliv se tady můžeme bavit o tom, že je pro ně dobrý, aby byli na desítkách, že je dobrý, aby jsme všichni byli na desítkách. Prostě má to svý výhody mít jednu platformu, ale na druhou stranu se fakt nedají dělat takovýhle věci. Já si myslím, že Microsoft dost zásadně si začal poškozovat tímhle s tím pověst a právě ten vztah toho zákazníka k té firmě si myslím, že je dost narušený. Speciálně s těma oknama, jak jsem říkal, když změnili chování toho křížku, tak tam opravdu si myslím, že spousta lidí jim teďka nebude věřit. Spousta lidí teďka bude nadávat na desítky jenom protože že jim to tam někdo nutil. Jo. Nevím, z dlouhodobého hlediska mi to nepřijde jako úplná strategie, i když samozřejmě tam jsou nějaký krátkodobý zisky, jakože se jim rozrostla uživatelská základna, jakože ona se jim rozrostla. Teďka ohlásili, že mají 350 milionů aktivních strojů, což teda opět jsou to počítače, konzole, HoloLens, mobily, já nevím co všechno. A Paul Throt, myslím, že dělal nějakou kalkulaci a vypočítal, že vlastně to tempo se zrychlilo, jo, toho přecházení. Dá se teda předpokládat, že v podstatě to teď bude kulminovat. Poté, co vyprší tato nabídka bezplatného upgradeu, tak lze předpokládat, že prostě ta uživatelská základna poroste pomaleji. Že? Prostě upgradey si za peníze lidi kupovat nebudou. Kdo chtěl, tak stejně přešel. No a to znamená, potáhne že... Potáhne se to těmi novými počítači. Přesně tak, desítky se budou rozšiřovat s novými počítači až. No, teď ještě taková zajímavá souvislost, že jak to vlastně roste, tak u nás, podle Rankings.cz, tak desítky už mají zhruba čtvrtinu, nebo zhruba čtvrtinový podíl. Jo. Jsou teda druhým nejrozšířenějším systémem. Rankings.cz počítá tam míchat dohromady mobily, počítače i tablety. Ale jako silnější než ty desítky, tak už jsou jenom sedmičky, které mají okolo 30, přes 30. Jo, a jako zbývá možná pár měsíců a padnou i ty sedmičky. Mě to až tak nepřekvapuje, jako v těch vyspělejších státech, že už se ty starý počítači tak nepoužívají, takže dá se říct, že většina počítačů nebo velká část počítačů je kvalifikovaná k tomu upgradeu a ty upgradey probíhají. Samozřejmě ta globální statistika je horší a třeba teďka podle NetMarketShare, teď na to koukám, podíly globální desktopů, jenom desktopových operačních systémů, tak tady mají desítky prakticky 18%, jo. A to je teda číslo za květen, že jo. Teď už máme konec června, takže už za nedlouho budeme znát přesnější zase čísla. Ale i tak to je jako globálně pořád strašně velký číslo. Za rok ten systém získal 20% podíl skoro, řekněme, nebo ještě uvidíme, že jo, co to bude v tom červenci dělat a to. No tak si myslím, že to vůbec není zlý. Tento týden vyplavala na povrch taková zajímavá zpráva, že Microsoft musel vyplatit jedný paní, kolik to bylo, $10,000? $10,000, no. $10,000 za to, že ten její upgrade, nebo upgrade jejího počítače, taky způsobil jistý ztráty v podnikání, protože jí to odstavilo počítač úplně. Ty k tomu vidíš něco víc, protože ty si o tom psal, tak zkus tam jenom to trošku přiblížit. Jo. Úplně jednoduše, ať se nezdržujem. Ten počítač se sám upgradeoval, ta žena tvrdí, je to Američanka a ta žena tvrdí... Jak jinak? Jak jinak, no. Ne, já bych to nezabíhal do nějakých stereotypů. Každopádně ta žena tvrdí, že vůbec neví, co to je Windows 10, že o tom v životě neslyšela a že prostě žádný upgrade nikdy nikomu neschvalovala, jo? Že prostě počítač používala tak jako vždycky a najednou tam byly Windows 10. Jo, jednoho dne se to upgradeovalo. A zase, já jsem takový historky slyšel, na druhou stranu můžem si o nich myslet svoje, protože spousta lidí tvrdí, já nevím, co se to, ono se to samo, že jo, to je oblíbená výmluva. Jo, ono to spíš je tak, že třeba ty lidi opravdu omylem něco někde povolej, kliknou na OK, nebo zaškrtnou to v okno a prostě řeknou, že o tom nevědí. Oni to jako fakt si to neuvědomují, ale reálně tu akci udělají nějakou. Na druhou stranu, co je divný, je to, že ta žena měla ten problém v době krátce po uvedení Windows 10, to znamená před rokem a něco. A to ještě třeba ty dialogy pro ten upgrade nebyly zase tak promakaný a nebylo tam to, řekněme, to sociální inženýrství. Takže si nejsem úplně jistý. Možná to byla nějaká ta technická chyba, nevím. Už v té době právě si lidi na uživatelských forech stěžovali, že tam ty nucený upgrade taky měli, že taky neví, jak se jim to dostalo, jak se jim to upgradeovalo. Ukazovali screenshoty obrazovek, kde ani neměli možnost to odmítnout, že jim to sdělilo, hele, už se tady to aktualizuje a za chvilku to restartuje a nazdar. Jasně, jo. Takže. Taky jsem takový věc. Já jsem o tom i psal konec konců. No a té ženě se každopádně stalo to, že vlastně ten její počítač byl pracovní, že jo, týkalo se to jejího biznisu, ona má nějakou cestovní agenturu. No a právě bohužel po tom upgradeu se stalo to, že ten počítač nefungoval. Měla tam nějaký problémy se stabilitou strašlivý a víceméně ten počítač byl nepoužitelný, takže jí kvůli tomu stál biznis, takže Microsoft jí vlastně musí jakoby nahradit tu ztrátu. No. Takže $10,000 ho to bude stát. Ani se neodvolává, jako souhlasil s tím, že to zaplatí. Já bych mu to teda radil. V tomto případě bude lepší sklopit uši a za místo pod koberec, co si budem nalhávat. A kvůli $10,000 asi nevykrvácí úplně. Když dávají prostě tolik miliard za nějaký LinkedIn. Tak, tak, tak. Takže to byl jeden takový příběh, kdy teda samozřejmě byla na jedné straně argumentace ta, že máš něco napsaného v licenční smlouvě a že v zásadě se ti taková věc může stát, jako někdo to myslím říkal, ale soud to rozhodl, že tohle opravdu nejde a že ta žena má nárok na odškodnění. Problém tam byl podle mě od začátku v tom, že Microsoft zkrátka ten dialog neudělal jednoduchý, že nenabídl uživateli, hele, tady jsou prostě výhody desítky a buď můžeš upgradeovat, nebo to navždy odmítnout, nebo dočasně odmítnout. Kdyby to bylo takhle, tak myslím si, že se nikdo nestěžuje. A tak jako ono to tak víceméně bylo, že? No nebylo to tak, nikdy to nebylo tlačítko odmítnout. No já nevím, já už si to tady z hlavy nepamatuju, třeba jak ten první dialog vypadal. Jako vím, že se tam dalo překliknout do těch výhod a pak tam byl nějaký ten průzkumník kompatibility, že jo, a takový ty věci. Ale jo, jako souhlasím s tím, že i když vlastně ty jsi ten upgrade odmítnul, tak pořád byla vedle hodin ta ikona, že jo, s Windows minimálně. Jo, vracelo se to, ano. Vzniklo x nástrojů na to, aby to blokovaly tady ty interní nástroje pro ten nucený upgrade, nebo ty knihovny a ty aktualizace, které se zase stahovaly. Jo, takže tohle od začátku nebylo moc průhledný a v tom vidím ten hlavní problém. Jo, souhlasím, že to neudělali ideálně, i když se dá pochopit, že oni potřebovali, aby lidi přišli na desítky a nicméně ten samotný fakt, že nabídli ten upgrade zdarma, to je pořád velká věc, velkorysá věc a je to super, jako jo, že můžeš přejít na desítky, prodloužit tím životnost počítače, jednak částečně tu morální, ale i tu reálnou. To jako je samozřejmě super, že jo. Já vím, ale u operačních systémů pro běžný spotřebitele, tak už to dneska není jako kdo ví, jaká velká událost. Jo. No je a není. Na mobilech máš systémy vždycky zdarma nový, na Apple s tím přišel před, já nevím kolik, 5 lety asi, když už ty aktualizace taky dává zdarma. Chrome samozřejmě to má zdarma, všechny Linuxy to mají zdarma, nebo ty... Tak Linux ty, samozřejmě, že jo, většinou, ale jako Apple to začal dělat v reakci na Microsoft, že jo, Microsoft vydal Windows 8.1 a od té doby Apple taky vydává ty aktualizace zdarma, ale zase jako to be fair, lidi si taky stěžují, že jo, v macOS, že si tam, nebo vlastně teď už to bude macOS, že jo, byl to do nedávna OS X, tak lidi si taky stěžují, že se tam jakoby nic neděje, protože ten systém jakoby je tak dobrý, že tam už se těžko něco vylepšuje. A... No, k tomu se teďka dostanem. Microsoft vydal desítky před rokem, od té doby vyšly 2 velké aktualizace, Threshold 2 a teďka vlastně nevyšly. No nevyšly, ta druhá teprve vyjde. Ta druhá teprve vyjde, ten Redstone. A myslíš, že se za ten rok toho tolik změnilo, že lidi, kteří to před rokem odmítli, takže teďka budou mít důvod přejít? Hele, já jenom ještě odpovím, já bych jenom doplnil k tomu, o čem jsme se bavili předtím, že Microsoft samozřejmě má jiný důvody, proč chce, aby lidi byli na desítka, že? Protože potřebuje rozšiřovat svoji novou platformu jednotnou, ideálně, aby se chytil v těch mobilech a ty počítače mu v tom prostě měli pomoct. Jo? Nejde o to, že by pro uživatele byla velká událost, že tam má nový operační systém, to samozřejmě až tak úplně ne. No, já si myslím, že za tu dobu vývoje, která nebyla zas tak úplně krátká, tak těch novinek tam fakt není moc, no. A ještě tím spíš, že už se vydávají takovou tou cestou, jakože ty novinky, co tam přibývají, jsou takového charakteru, že fakt nepotěší blbosti. Úplně každýho, no. Já to nechci říkat, jakože to jsou blbosti, jo, ale ne, tak, jako v podstatě jako máš drobný, pravdu. Drobný novinky, no. No, jsou to maličkosti. Úplně největší věc, co vlastně nám ukazovali na buildu, a to mám pocit, že bylo jediný v podstatě, co tam tehdy ukázali, jo, jakože jsme měli pocit, že je to trochu málo už tehdy, tak tehdy tam ukazovali ten chytrý Inghost. A zase, na počítači s myší bez dotykové obrazovky tohle ani omylem nikdy nevyužiješ. Já mám teda i laptop s dotykovou obrazovkou, mám teda obavu, že ani tam to nevyužiju, protože k tomu zase je potřeba ideální stylus, že ho mít, že bez něj to asi nemá cenu, jestli jsem to správně pochopil. A i když tam na buildu ukazovali zajímavé věci s tím Inghostem, já nevím, proč bych to měl chtít používat. Říkám, jako mít ten tablet se stylusem, tak asi to nějaký opodstatnění někdy mít bude, ale fakt to není masovka. No, největší péči za ten rok asi dostal Edge a hlavně právě v té chystané aktualizaci tak se konečně naučí rozšíření. Takže to se neumí v základu, tak to bude možné ho naučit podobně jako Chrome nebo Firefox. Což je teda fajn a věřím, že lidi si k tomu nakonec najdou cestu, protože už tam budou mít i svoje oblíbené doplňky. Edge se naučil prostě nový jako různý formáty a má tam více nastavení a další věci. No ale to je víceméně všechno. No, jako jo, je to teda, jako my jsme se bavili nedávno, že jo, o tom, že si třeba já myslím, že ten Edge je tak chudej, že v tuhle chvíli by bylo potřeba ty funkce tlačit často a že není dobrý, aby to bylo navázaný na ten, na ten systém samotný, na tu aktualizaci velkou systémovou. Přijde mi to škoda, že to takhle udělali. No nicméně, ten balík novinek, jako něco novýho dostaneme, ono zase na druhou stranu u toho prohlížeče, já když nad tím tak uvažuju, tak si říkám, že možná to odpovídá tomu půl roku vývoje. Vím si, v minulosti, když se vyvíjel nový Firefox, tak jsme třeba čekali rok a půl, byl to teda větší balík novinek, ale ono za toho půl roku zhruba se asi nedají vymyslet zázraky. Dostaneme teda ty doplňky, jak si říkal, nebo rozšíření, což ale zase už mělo být původně na ten podzim, ale nestihlo se to. No a kromě toho ten Edge, já nevím, je tam připínání panelů, že, aby se nezavřeli, a pak opravdu už jenom drobnosti, jakože můžeš třeba vkládat adresy URL a přejít rovnou na ně. Jo. Dřív to šlo pomocí klávesové zkratky pouze, teď teda už je tam položka v kontextové nabídce, ale že by se to nějak dramaticky proměnilo, to si nemyslím. A já si ani nemyslím, že by nás spasily ty doplňky, protože ty doplňky tam budou přidávat určitý drobnosti, ale nevynahradějí základy toho prohlížeče. Co prostě neumí Edge, tak to nikdo nevymyslí. To znamená, nemůžeš si tam moc přizpůsobit to prostředí. Je to hnusný, šedivý. Nelze tam vymýšlet žádný změny vzhledu. V podstatě si nemůžeš ani uspořádat tlačítka, ty ani nemůžeš ty tlačítka zmenšit třeba, což já bych na tom počítači hrozně chtěl. No, nebude to takhle variabilní, jako je Firefox zatím, protože Firefox taky projde velkou proměnou. No a pořád bude variabilnější než Edge, jo. No jasně, ale tak přiblíží se to Chromu, který taky tam toho nemůžeš moc upravit a ty jeho rozšíření jsou taky hodně jednoduchý, taky to nezasahuje hluboko do toho jádra programu, ale vlastně to jenom upravuje ten web. Jo, ale v tom Firefoxu si vždycky budeš moci vybrat, jestli chceš velkou sadu tlačítek nebo malou, že jo, třeba. Jo, to je prostě na tom desktopu to zabírá zbytečně moc místa, to je edgeovský prostředí. Každopádně ty novinky, o kterých se tady bavíme, jsou furt víceméně drobného charakteru, jak jste asi pochopili, že opravdu jako nic extra zásadního velkého tam není. Nedávno se Microsoft chlubil s tím, že ten Edge v Redstoneu bude strašně úsporný. Čemuž teda jako věřím, jo, to bude dobrá volba třeba, pokud chceš vydržet na tu baterku, jo, ať už na notebooku nebo na tabletu, tak věřím, že ten Edge je dobrý na tohleto. Ono by bylo hodně smutný, kdyby prohlížeč, který nic neumí nebo je funkčně nejhorší na trhu, tak byl ještě navíc jako nenažraný. Jo, to... Člověče, ale třeba takový Internet Explorer víceméně, který taky nic moc neumí, tak taky jako končí v těch testech, řekněme, nejhůř, jo, když se testuje ta spotřeba. Jo, ale ten sebou táhne historii a nějakou zpětnou kompatibilitu, to je... jo, ale nic neumí. Podle mě je dobře, že už to zahodil. jasně. Jo, ale třeba co mě na tom Edge vadí a co umí třeba to IEčko, je připínat stránky na hlavní panel. Dělám to třeba s Chromem, nebo dělal jsem to dřív s tím IEčkem. Edge to neumí. Edge prostě... Jako konkrétní adresu, že si přepneš na hlavní panel? No a ono to pak funguje, že jo, jako samostatná aplikace v samostatném okně, že jo, vlastně. Jo. To prostě se hodí u některých webových aplikací, se kterými pracuješ často a chceš je mít samostatně mimo to hlavní dění v prohlížeči. To mně přijde užitečný. Co Edge ale nemá, jsou úplně i třeba banální věci jako kontextová nabídka na, jo, na hlavním panelu. Prostě já kliknu na Firefox nebo na Operu nebo na Chrome nebo na jakýkoliv prohlížeč a teď tady mám nové okno, otevřít nové anonymní okno, jo? A nebo tady jsou prostě moje stránky oblíbené. A prostě klikneš na Edge a není tam vůbec nic, jo? Hmm. Takový prostě detaily, kdy je vidět, že oni úplně nepočítají s tím na těch desktopech, že je to primárně tabletový počítač, ale na druhou stranu jako mají ho na těch desktopech a nahrazuje toto IEčko, takže by to měl umět tyhle ty věci. A je smutný, že to neumí do dneška. A jako fakt se to nezlepší ani s tím Redstonem, takže já se obávám, že ačkoliv bych třeba na něj docela i rád přišel, protože jinak je mi sympatický toto, jak je rychlej a to, co se mi líbí, tak jsou takový jako drobnosti, kterých je ale spousta, který podle mě zabrání většině lidí, aby to používali. No, nechme Edgem, to je jedna z těch hlavních novinek v Redstonu, další je tam spousta nových úžasných věcí pro Cortanu, která u nás nefunguje a asi nikdy fungovat nebude, to přeskočíme. Takže to budeme zmiňovat, to přeskočíme. Potom drobnosti různý v akční centru na ploše, je tam integrovaný Linux, což je ale věc prostě čistě pro vývojáře, kteří tam potřebují používat ty nástroje pro příkazovou řádku, takže to taky nemá vůbec smysl pro běžného prostého uživatele. Jako to je svým způsobem asi úplně největší mega novinka, co tam je, ale přesně jak říkáš, no, pro nás nemá vůbec smysl se o tom bavit, protože to nikdo z nás nepoužije. Je tam Windows Ink, což je taky, to je taky funkce prostě pro minoritu uživatelů, kteří mají tablet se stylusem. Zase prostě další úpravy nabídky Start. Ale co teda já... No jako takhle, ten Start, to bychom mohli říct, že ten Start vypadá podstatně jinak, než v té verzi Threshold 2. Jo, to je jedna z mála věcí, které jsou viditelně opravdu jiný. Měnilo se tam trošku uspořádání toho postranního panelu. Jo. No, z těch vzhledových novinek, vlastně, když mluvíš o tom Startu, tak teďka přibylo do toho univerzálního prostředí tmavý téma, nebo schéma, tmavý motiv, tak. Což lidi asi chtějí. No, tak někdo to chce, možná na AMOLED displejích třeba černá by mohla ušetřit, že jo, něco, nějakou energii. Jo, ale kolik máš počítačů za AMOLED displej? No, to spíš asi těch tabletů, že jo, podle mě, spíš mi smíří tím. No, ani na těch tabletech to není. Tak třeba to bude, já nevím, já se snažím vymyslet, proč je to dobrý. Ne, tak ono je to líbivější možná, ale... Jo, určitě, určitě. Je tam pořád spousta estetických problémů mnohem větších, než to, jaký to má barvy. Tak to rozhodně. Jo, mimochodem třeba takový Edge si myslím, že tam se nastavují ty vzhledy pořád zvlášť. Že Edge už od začátku má možnost nastavit černý vzhled a ty, když budeš nastavovat ten vzhled ve Windows globálně, takže to ten Edge neovlivní, ten se stejně nastavuje zvlášť i v tom Redstonu, což je trapný. To je divný, no. No, ale ta největší novinka podle mě, nebo pro mě nejúžitečnější, tak je nástroj Project Centennial. Je to nástroj, který můžou vývojáři třetích stran převíst svý instalátory programů z toho klasického prostě instalátoru na podobu univerzální, takže bude se to moci instalovat z Windows Store, a nebo prostě si to budeš moci stáhnout přímo z webu a nainstalovat si to, bude to podepsaný ty soubory, takže by to mělo být všechno v pohodě. A v tom se mi to líbí, protože tady tyhle instalátory budou, nebo nebudou tolik invazivní jako ty klasický exáče nebo MSI, jo, že to bude si hlídat zápisy do registrů nebo do systémových složek a když to budeš odinstalovávat, tak se to prostě všechno krásně vyčistí. A když už tady tyhle aplikace budou moci ti tvůrci publikovat ve Windows Store, tak je odtamtud budou moci i jednoduše aktualizovat, což prostě jsem chtěl už před 10 lety nebo před 5 lety, aby Windows Store nebo aby prostě Microsoft zařídil nějakým způsobem něco, jak máš na Linuxu repozitáře, že tam budeš mít veškerý software a z jednoho místa se to bude aktualizovat, instalovat, hodnotit a budeš tam mít žebříčky a tak. Takže tady tohle, k tomuhle se konečně dostáváme, protože v těch stávajících 10 nebo už v 8, tak ten Windows Store byl zaměřený čistě na ty moderní nebo tabletové aplikace. A to prostě lidi nechtějí, evidentně. A vlastně, jestli to z toho nevyplynulo, tak právě tam budou moci vydávat klasické aplikace, bude tam moci být nějaký prostě Photoshop, cokoliv jiného, co dneska používáte, a tak to bude moci být ve Windows Store. Nebudou to ti tvůrci muset předělávat do nějakého prostě dotykového prostředí. Bude tam jenom jinak ten instalátor, ale už tohle je z toho ve své podstatě strašně velká změna, právě že už ten instalátor nebo to, jak se bude instalovat na ten počítač, tak to nebude tak invazivní. Což je dobrý. Na druhou stranu pořád platí to, že i když chceš instalovat aplikace zadarmo, musíš mít účet Microsoft, což některý lidi budou odmítat. Jo, to je blbý, no. Takhle pro toho spotřebitele potenciálně je to velká změna, ale zase, když zapneš ty Windowsy, není to nic viditelného. Osobně si nejsem úplně jistý, jestli to ty lidi v tom storu najdou, jo, ty klasické aplikace. Já jsem hrozně zvědavý, co se stane v tomhle tom, ale to prostě uvidíme. No, filtrovat zvlášť to asi nebudou. Mně spíš jde o to, že asi lidi ani nebudou zapínat Windows Store, že? No, to je možný. No, v desítkách měla s Redstonem přijít ještě jedna věc, velká, a to nějaká vylepšená synchronizace nebo propojení mobilu a desktopu. No, Microsoft to plánoval tak, že například SMSky budeš moci psát přímo z počítače, mluvilo se i o volání, který najednou, když ti zazvoní telefon, tak ty to budeš moci vzít na počítači, u kterého sedíš, nebo že na, třeba na počítači zrovna si rozděláváš nějaký dokument nebo prohlížíš stránku, ale budeš muset odejít a potom na tom mobilu budeš moci plynule pokračovat. Ale nic z toho se do toho Redstonu nakonec nedostane. Právě, a proto jsem smutný, že tohle byl přesně ten důvod, proč jsem se na ten Redstone těšil, jo? Že to jsem tehdy ještě jako měl Windows Phone, samozřejmě dneska už primárně provozuji Android na telefonu, ale asi nemám proč litovat, že když jsem odešel z toho Windows Phone nebo z Windows 10 Mobile, protože opravdu oni měli potenciál ukázat, že mají jednu platformu, zase nic prostě z toho není. A úplně nejbizarnější je to, co oni napsali, protože to, že vlastně nebude posílání SMS-ek z počítače, to fakt oznámili až v tomhletom týdnu s tím novým sestavením, v úterý nebo kdy to bylo, že jo, nebo v pondělí. No, bylo to měsíc nebo dva měsíce v těch insiderských buildech, fungovalo to podle mě spolehlivě, nebo alespoň v mém případě, a oni na poslední chvíli to zruší. No a nejhorší, oni jakoby říkali, že jo, dobrý, insideri to používali, že zpětná odezva dobrá. Ale oni prostě řekli, že se rozhodli, že to udělají jinak a že to bude řešený přes Skype a že se v příštích měsících dozvíme něco víc, jo. Čili na mě to působí tak, že oni úplně zahodili to, co dělali na poslední chvíli a teďka x měsíců o tom neuslyšíme nejspíš, jo. A bude to nějak řešený přes Skype. A já jsem uvažoval nad tím, proč tohle to udělali, jestli třeba není možný, že oni budou chtít to tak udělat, protože ten Skype je všude, jo? Že ta funkce tím pádem by přes ten Skype mohla být dostupná z jakýkoliv telefonu, z jakýkoliv tabletu, nebo třeba i z počítače z macOS, jo? Tak to možná je jeden důvod, ale stejně si myslím, že než teda to udělají s tím Skypem, tak tohle to už mohli pustit ven. No, to mi upřímně nenapadlo, ale vypadá to teda jako zajímavá myšlenka. Pokud oni by dokázali pomocí Skypeu propojit veškeré platformy, veškeré tvoje SMSky nebo volání, takže by si měl vlastně všechno tohle dostupné na Windows, na desktopu, na mobilu, na Androidu, na OS X, na iOS, tak to je teda hodně velký. Že, ale jako podotýkám, to nikde jsem nečet, nebo to jsem jen tak jako já uvažoval, jo, nikde není řečený, že to tak bude, jenom tak prostě jinak si nedovedu představit, proč by tohle to oznámili, jo. Ale fakt, že to udělají měsíc před vydáním Redstonu, kdy už ta funkce je otestovaná. Já nevím, já z toho jsem hrozně nešťastný, prostě mně tohle přijde hloupý, když tu funkci už měli. A myslím, že i ty lidi třeba poslední, který já ještě kolem sebe měl jsem jako lidi, kteří měli telefon s dlaždicema a těšili se třeba na tuhle tu funkci. Já už jsem jim to rok sliboval, že to tam bude, že teďka budou mít ty desítky všude. A všichni se těšili na to, že teda budou moct posílat SMSky z počítače. No prostě zase nic. Ale jako, sorry, tohle už jako je fakt velký zklamání. Ale ono tam možná není problém v tom desktopu, ale v tom mobilu, kterýmu se oni tak moc nevěnujou. Letos Windows 10 Mobile nemá žádnou velkou prioritu. Není to rozšířený moc mezi lidma. No pozor, že nemá velkou prioritu znamená, že oni sami se nesnaží to propagovat a že nedělají svoje telefony, ale jako jinak ten vývoj samozřejmě jede na plný obrátky. A řekl bych právě, že na těch mobilech je mnohem víc vidět nějaký pokrok, než na těch počítačích. Jo? Protože tam je mnohem víc problémů nebo mnohem víc nějakých restů, který oni musí splnit, ale právě, že jak je to tak málo rozšířený ten systém, tak znamená tady tohle je funkce, kterou tam nepotřebují, tak až naléhavě asi mít. Jo, ale byla by to jako jedna z mála věcí, díky kterým by ty telefony byly jiný, měly by něco relativně unikátního, jo? Něco, co by stálo za to mít. Jo? Tak unikátní to není, protože tady tohle už bez problému funguje u Apple, Navíc teďka s těmi novými systémy, tak se to ještě rozšíří, bude tam ještě víc synchronizovaných věcí, ale... Ale tak jako na poměry prostě Windows světa unikátní, řekněme, no. No, to jo. Mně třeba tohleto přijde i bizarní v souvislosti s tím, jak oni vlastně měnili svou koncepci Skypeu. Nejdřív, když přišly desítky, tak řekli, integrujeme Skype do aplikací volání SMS, jo, blá, blá, blá. Ale mně to třeba přišlo jako dobrý nápad, že jo, byla by to konkurence právě k tomu FaceTimeu zase třeba, co má Apple. A navíc ten Skype v této podobě je rychleji použitelný, že jo, což pro klienty, pro mobilní Windows třeba neplatilo vůbec nikdy, jako, jo, a... Pak oni řekli, ne, my uděláme Skype jako samostatného klienta a tu integraci zabili. A to zase teďka vlastně se změní s tím Redstonem, že jo. Jakmile se nainstalujete Redstone, na mobilu hlavně to uvidíte, tak tam už ten Skype není v těch aplikacích integrovaný, ale přijde úplně nový Skype jako samostatný klient. A mně to přijde škoda, protože zase oni mají možnost tu svou službu prodat a nabídnout s tím lidem nějaký nový, lepší třeba zážitek, jo. Jednotný, integrovaný. A já nevím, ty rozhodnutí, co dělají, to je jako kdyby nad tím nepřemýšleli, jako prostě kdyby Nadella se vyspal jednou takhle, po druhý takhle. A nevidím v tom žádnou koncepci, mám z toho fakt jako spoustu myšlenek a ne moc dobrý pocity. Mě tak napadá, že všechny ty jejich velký akvizice tak dopadly průšvihem, že nedokázali vytěžit z toho nic vůbec. Když si to tak vezmeš, když si koupili tu reklamní agenturu Aquantiv, kterou... Prostě ten jejich Bing to vůbec nijak nenakoplo. Nakonec tu akvizici, která měla, já nevím, hodnotu 6 miliard dolarů nebo 6,5 miliardy dolarů, tak si ji odepsali ze zisku. To dělají často, tež, no. To tež učinili z Nokia, která byla ještě dražší, ta stála 7,5 miliardy dolarů nebo kolik. Taky prostě nedokázali z toho nic, ta Nokia pod nima chcípla, teď to rozprodávají, bylo to úplně zbytečný. Koupili Skype za 8,5 miliardy, který taky... Ten Skype, podle mě, od té doby, co je pod Microsoftem, tak je jenom horší. No, rozhodně není zrušili, lepší. Zrušili platformy, kde to bylo rozšířené, těch novinek tam zase není tak moc, je to podle mě ještě méně spolehlivý, než to bylo kdysi. Místo, aby to vylepšovali a ladili do dokonalosti, tak to podle mě akorát rozjezdili čím dál víc. A teďka prostě za 26 miliard koupili, nebo kupujou ten LinkedIn a s tím jako taky nevím moc, co chtějí dělat. Oni říkají, že tam vidí nějaký provázání, že... Jo, že LinkedIn je profesní síť, která spojuje zaměstnance a zaměstnavatele a Microsoft zase může tady těmhle skupinám nabídnout svoje nástroje pro vývoj nebo pro tvorbu, pro práci, ale to mi přijde jako hrozně chabý argument a firma prostě v hodnotě tolika miliard, ona navíc ani nevydělává, oni jsou pořád podobně v mínusu, LinkedIn, to je průšvih, proč to kupuju, co s tím chtějí dělat, fakt nevím. Ty, já mám pocit, že jsem slyšel tak před týdnem nějaký odůvodnění, který bylo docela dobrý, ale přiznám se na rovinu, že už si ho nepamatuju, já teda osobně do těchto těch podnikových věcí zas tak nekoukám. Ale věřím tomu, že měli důvod, proč to koupili. Do teďka se mi zdálo, že ten Satya Nadella, co to převzal, takže měl nějakou vizi, že věděl, co bude dělat, jak to bude dělat, že asi se zbaví tady těchto velkých akvizicí, že budou spíš možná kupovat nějaký menší firmičky nebo vyvíjet interně vlastní věci, že se zaměří na to, co jim jde nejlíp, ale tady tímhle mě překvapili. Teď mi ještě napadlo, že za nějakých 2,5 miliardy koupili ty tvůrce Minecraftu a taky to podle mě asi moc nezužitkovali zatím teda. Já bych neřekl. Vyšel Minecraft pro Windows 10 mobilní, rozšířili to vlastně na spoustu platform a ty prodeje jako furt rostou, jo? Takže Minecraft je biznis, kterýmu se zatím dost daří. Jo, ale jako myslíš, že jim to se někdy vrátí ty peníze? Jo, tak to je věc jiná, jako, ale zase na druhou stranu ten Minecraft... Je to velká věc, je to slavná věc, je to slavná hra, ale aby jim to zase vydělalo někdy zpátky ty 2,5 miliardy, to fakt... Hele, já bych se toho vůbec nebál. Jo, jako je to spousta peněz, to sice jo, ale tahle hra, ta je držák, to se bude prodávat ještě x let a je možný, že i tvoje děti to budou hrát. Ne, to už přeháním samozřejmě, ale tak musíš vidět i to, že oni na to mají určitě napojený nějaký marketing, že jo, nějaký, nebo teda merchandising, že jo, prodávají určitě nějaký hračky. Teďka bude film, Minecraftový, ne, tuším. Vyšla nějaká hra, že jo, na Steamu jsem to viděl, Minecraft Episodes, což teda je asi prý docela srágora, no, ale já si myslím, že z tohohle oni jakž takž něco vytěží, jo, ale... Spíš třeba, ještě chápu tu Nokia, jo, že prostě Nadella jí od začátku nechtěl, tak nějaký víceméně zdědil, když tam nastupoval jako ředitel, tak tam chápu, že prostě mění strategii a že třeba ta Nokia se mu nehodí do krámu. Tohle bych ještě pochopil, ale ten Skype nechápu vůbec. Oni koupí takhle fantastickou platformu a jediný, co dokážou, je, že ten Skype je snad čím dál horší, což fakt jako s tebou musím souhlasit, ten Skype je hrozně nespolehlivý, i když už si ho částečně spravili, ale ten klient pro Windowsy třeba, nebo to se skoro nezměnilo, jako fakt se tam nepřibývají nové funkce a jediný, co řešíš, je, že ten Skype zase nesynchronizuje notifikace, nebo já nevím, ty někomu voláš a zvedneš to na jednom zařízení a ono to furt zvoní jinde. A to ani na těch mobilech nefunguje pořádně. No jasně, no. Jediný štěstí je, že ta konkurence trpí úplně stejnými problémy. Hangouts taky spíš nefungují, než aby fungovaly. Facebook Messenger taky je pořád dost divný, pořád má dost svých problémů. Asi jsou celkem v pohodě ty appleovské věci, ale to je zase uzavřený jenom na Apple a myslím si, že kvůli FaceTimeu a iMessages tak jako nebude si nikdo kupovat iPhone. Prostě iPhone si koupíš úplně kvůli jiným věcem. Ale já bych chtěl zdůraznit to, že zatímco Skype tady nedělal nic, nebo spíš jako zhoršoval se, dobře, oni třeba na začátku taky měnili úplně tu architekturu, já jim to nechám, jo. Ale mezi tím jim tady prostě vyrostla konkurence. WhatsApp začal jako textový chat, že jo. Ale dneska už to taky umí telefonovat. Messenger se naučil telefonovat. Je tady Viber, který taky už je hodně velký. To je skoro tak velký jako Skype. Teď Skype používá asi 300 milionů lidí. A kolik používá lidí WhatsApp? Jako miliarda. A Messenger má 900 milionů, že jo, tuším. No. A ten Viber má taky skoro 300 milionů, tuším. Takže Skype jako je docela malý a docela vzadu. Já si myslím, že to Microsoft výsostně prokoučoval tohleto. No ale tak asi to nebudeme řešit dál, stejně už to nějak nevyřešíme a asi bychom měli jít dál. Naše peníze to nebyly. Přesně tak, no. Na druhou stranu my tu službu do dneška používáme, i když na ní nadáváme, ale zase ona má tu výhodu, že je všude a ty klienti fakt jsou, že jo. Třeba takový WhatsApp, jakkoliv má telefonování, tak prostě nefunguje na klasickém počítači, že jo, to telefonování. Takže v tom má ten Skype pořád ještě nějakou výhodu a já se modlím, aby to Microsoft zužitkoval. OK, tak pokud už nemáš nic, co bys doplnil, nebo co bys pomluvil, nebo co bys si... jako... Asi ne, no, ten Redstone, jako musím říct, že to, co bylo potenciálně zajímavý, tak to tam nakonec nebude. Pak tam zbývá spousta drobností, samozřejmě spousta nových ikon, na hlavním panelu ty ikony jsou jiný, to akční centrum má trochu jinou ikonu a má tam nějaký prostě nový funkce, ale to jsou fakt úplný drobnosti, včetně toho, že třeba ty můžeš skrýt e-mailovou adresu jakoby z té přihlašovací obrazovky, což je třeba dobrý, já jsem to teďka řešil ve vlaku, jakože já třeba jdu na záchod a mám tam počítač na stole a teď ty lidi jakoby vidějí moje jméno i e-mailovou adresu, což mi třeba nepřijde úplně OK, tak jsem třeba rád, že se to bude dát skrýt, jo. Ale jsou to fakt maličkosti. Hodně se soustředili na Cortánu, která v Česku není a prostě moc tam toho pro nás nebude. Bude tam samozřejmě nový lepší jádro, OneCore, na tom se pracovalo. Takže ve zkratce Redstone přinese hodně drobností, ale není to zásadní důvod, proč o desítkách uvažovat, pokud jste v minulosti zamítli. Jo, to 100%. Fakt tam není vůbec nic, jako co by vás mohlo zaujmout oproti těm desítkám, si myslím, který máme teďka. A samozřejmě nemění se ani filozofie toho systému, která pokud vám není příjemná, tak vám bude nepříjemná i nadále. Že? Jakože systém je služba, mění se to, že každý půl roku zhruba máš upgrade, tak to prostě furt tak je a bude a tak, no. Tak už toho necháme. Asi jo, no. Jako tím nechci říct zase, že Redstone je špatný, jako pořád, i když se bavíme o spoustě drobnostech, tak já jsem sakra rád, že tam spousta drobností je, že bude tam třeba i teď mi ještě napadá, že to bych mohl zmínit, jo? Že je tam prostě i třeba taková věc, jakože nadáváme na restarty nečekaný, jakože teď se tam dá nastavit doba, od kdy do kdy se počítač nesmí nikdy automaticky restartovat, což je hrozně sympatický a je dobře, že to tam přijde, jo? Takže určitě jako ten Redstone, já se těším na něj, jo? Ne, že ne, no. Ale tak víceméně ty novinky hlavní jsme probrali a ty další výhody, o těch se zase tady pobavíme někdy příště a teď už musíme končit. Jo, tak za týden, čau. Čau.